Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Haşr'ın son 3 ayet-i kerimesi. Haşr suresi, Haşr konu geçtiği için orada, bu isim böyle buna. Bunun son 3 ayet-i kerimesi okumasının fazileti nedir acaba? Biliyorsunuz her zaman bu okunuyor. Sabah namazında biraz okunuyor camilerde. Akşam da okunuyor bazen. Bir şey devamlı okunuyorsa bir özelliği fark var demektir. Önce inşallah hadis-i şerife bakalım. Bununla ilgili olarak Uyuh Aleyhisselam Hazretleri Men kâle hine yusbihu. Bir kimse sabahlayınca şunu söylerse, selase merratin 3 defa. Anlamını vereyim inşallah. Eûzü billahi semil alim. Eûzü ben sığınıyorum. Sığınma ne zaman olur? Bir insan kendini koruyamadı mı, ona başına sığınır. Demek ki insan da kendini koruyamayınca sığınıyor. Kime sığınıyoruz? Billahi Allah'a ben sığınıyorum. Öyle Allah ki Celle Celaluhu sıfat geliyor. Es-Semi'l Alim. Es-Semi işitici. Alim her şeyi bilici. Her şeyi işiten, duyan, her şeyi Allah-u Teala sığınıyorum. Her şeyi işiten, duyan. Her şeyi. İçimizden geçenleri de, düşüncelerimizi de, karıncanın zikrini de, hepsini yani Mevlam. El-Alim, her şeyi bilen. Kimden sığınıyoruz şimdi? Tabii kimden kime? Mineşşeytanirracim, şeytanın şerrinden. Er-Racim de rejim olunan, kovulan şeytan. Neden kovuldu? Cennetten kovuldu muhteremler. Biz herhalde ümidimiz cennete girmek, o da oradan kovuldu, aksaldı böyle. Bir kimse bunu 3 defa söyledikten sonra ve kare okursa ayeti min ahir suretir haşre. Sonra da 3 ayet okursa haşrın sonundan ekebihi sebebini elfe melekin. Allah o kimseye melek vekil ediyor. 70.000 melek vekil ediyor. Yusuf'un aleyhi hatta yumsiye. Akşama kadar melek ona dua ediyorlar. Yusuf'un aleyhi dua isra ediyorlar o kimseye akşama kadar. Demek bir kimse sabah namazdan sonra bunu okursa 3 ayet-i kerime okursa Mevlam o kimseye melek gönderiyor, 70.000 melek. Bu kesit olabilir tabi, bunu ikna olabilir. O kimseye bundan dua ediyorlar melekler. Ve mahtı fidelidir ki, mahtı şeyden. O gün ölürse, şehit olarak ölüyor muhtemelen bakarız. Ölürse. Akşam okursa, yine sabaha kadar bu devam ediyor işte bu. Demek ki bir kimse, evinde namaz kılan da, camide namaz kılan da, bu 3 ayeti okursa, o gün akşama kadar ona melekler dua eder bakımdan. Yani kişinin kendi yaptığının dışında meleklerin duası. Yani 1-5 değil, 10 değil. 70 melek. Şimdi gelelim inşallah, ayetlerin anlamına gelelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahüllezi diye başlıyor ayet-i kerime. Huve Allah, huve odur, zamir bu, odur. Allah odur Celle Câlihü. Allah ismi Celle Câlihü, ismi Celal deniyor buna. Diğer isimler bir mana işaret ediyor. Er-Rezak, rızık verici. El-Halik yaratıcı mesela, isme işaret ediyor, anlamı. Bu her anlamı işte alıyor Allah Celle. Ve çok ulemaya göre de bu ismi azam olmuş oluyor. İsmi azam. Allah ismi Celle. Tabii Allah denince de buna bir tazim, hürmet gerekiyor. Nasıl gerekiyor? Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Allah-u Ekber, Sübhanallah ve gerekiyor orada böylece. Yani kişinin gönlünde böyle bir saygının duyulması gerekiyor. Hüvallah, Allah odur Celle Celaluhu. Elbette öyle Allah ki, La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. İlah, uluhiyet, uluhiyet. İbadete layık, hak eden yoktur. İbadet, kulluk etme, itaat etme, yoluna gitme başka yoktur böylece. Neden? Yaratan o. Tek yaratıcı. Ne kadar diğer varlıklar melek de olsa, peygamber de olsa, arş-ı kürsü de olsa, hepsi bunlar mahluk, yaratılmış. Yalardır böyle. Bu tabi tevhid diyelim mi? Tevhid. Allah'a birleme Celle Celaluhu. Allah'a birleme. Bu tevhid inancı ne kadar kuvvetten güçlense yok imanı kuvvetten imanıdır. Yani kul o hale gelir ki artık gafil olamaz bile böylece. Allah bir Celle Celaluhu, ondan başka ilah yoktur. Alimül gaybi ve şehade. Alimül gaybi, Allah Teala Mevlam, gayb o bilir. Gayb. Gayb, yanımızda olmayan, hazır olmayan, görülmeyen gayb. Gizli bir şey, denizin dibinde, göklerde, cennette, mezarda, nerede olsa olsun gizli şeyler, gayb bunlara, gayb dönüyor bunlara. Bir de gelecekle ilgili konularda bunlar gaybe giriyor bunda, gelecekle ilgili. Yarın ne olacak? 10 sene sonra ne olacak? 100 sene sonra ne olacak? Mesela insanlar, bizler yani bilemiyoruz ne başımıza böyle. Öyle kişi var ki sabah normal kalkıyor, işine gidiyor, normal kahvaltısını yapıyor ama eve akşam cenaze geliyor muhtemelen. İnsan bilemiyor böylece. İşte Mevlam hepsi bunları biliyor. Ve şehade ve görünenleri de, görünen hazır onları da böyle, böyle biliyor böylece. Demek ki gaybı yani gizli şancı Allah-u Teala bile gizli Mevlam bile böyle. Bunun dışında kimse bunu bilemez. Ancak bazı peygamberlere bazı sırlar bildirilir. O anda onu bilir. Her şeyi bilemez ama. Bazı evliyaya da bazı sırlar bildirilir. O onu bilir. Ama her şeyi bilemez ama. Ancak gayb bilen mutlak anlamda Allah-u Hazreti Mevlamız'ı. Hüvel-Rahmanur-Rahim, Hüvel Allah Celle Celaluhu, Er-Rahman Rahmandır, Er-Rahim Rahimdir. Rahman, Rahim isimleri de besmele tabi geçiyor biliyorsunuz. Rahman, Rahim. Rahman, merhamet kökeninden geliyor. Merhamet edici Rahman. Rahman ismi, ismi am diyor, genel anlamına geliyor. Her varlığı bu isim kapsıyor, her varlığı kapsıyor böyle. Firavun da kapsıyor, Ebu Cehil kapsıyor, hepsini kapsıyor böylece. Ki Mevlam onların rızkını veriyor, verdi. Yani gerçekten ne kadar ilginç bir şey böylece. Yani günümüzde de mesela Allah'ı tanımayan Celle Celaluhu böyle. İsyan edenler, hatta inkar, isyan, böyle her şeyi kötü yapanlar yapıyorlar böyle. Ama yine Allah onların rızkını kesmiyor da. Kesmiyor, öremiyor. İşte bu Rahman ismiyle anne ne yapıyor? Anne yavrusunu emziriyor muhtemelen. uykusunu terk ediyor kadın, bunu emziriyor. Rahm ismiyle böylece. Bir ana kuş yavrusuna bundan bakıyor. Rahm ismiyle böylece. Ana kuş böyle. Sabahta uyanır kalkar kuş, erken kalkar kuşlar. Kendi karnı açtır böyle. Açlık karnı. Ama önce gider, önce yavrusunu doyuruyor. Allah'ın kudreti, azameti. Akıl vermiyor onlara bak. Aç hayvan, kuş. Ona bu duyguyu veren kim? Onu eğiten kim bu şekilde böyle işte? İnsanlar uğraşıyorlar, ancak bir kuş eğitiyorlar insanlara böyle işte. Bir kuş eğitiyorlar. Ama yine ne oluyor? Yine o aslan dönüveriyor. Böyle. Er-Rahim ismi, bu da Mehmet kökünden geliyor. Bu özel anlama geliyor. Sadece müminlere mahsus bu böyle. Ahirete bakıyorlar böyle. Yani dünyada rahmet-i ilahi herkesi kapsıyor böyle. Herkesi kapsıyor böylece. Hatta öyle insanlara ki inkara saptıkça, günaha daldıkça daha nimetine kavuştuğunda da bunlar böylece. Artı nimetine artıyor bunlara böylece. Neden artıyor? Onun iyi tarafı da vardır ama böylece. Ondan burada peşin ölü mükafatlar. Artık kalmıyor muhtemelen böylece. Evet, mesela inkarcıdır, şudur, budur. Bu iyi tarafı da vardır. Onlara bu ödülleri dünyada veriliyor. Azıyor bunlara böylece. Rahim ismi ise ya müminlere kapsıyor, ahirete bakıyor. Ölüm anı geldiği anda o zaman Kâbe'nin işi bitiyor muhtemelen böylece. Yani Allah korusun, gerçekten zor böylece. O aleme gitmek, öyle küfür haline gitmek Allah korusun, o kadar zor muhtemelen böylece. Gerçi günümüzde alkışla gidiyorlar, alkışlanıyor muhtemelen böylece. Nereye gidiyor acaba? O kişi ne yapıyor onda? Nasıl yalvarıyor onlara? Götürmeyin beni diyor. Nereye beni götürüyorsunuz? Eyni teyze bu ne? Bir yerini gördü böyle. Neler görüyor onda ölen kişi? Zavallı gafiller onun tabut üzerindeki yeşil örtüye bakıyorlar. Gülüsün kokusuna bakıyorlar. Sanki alkışlarla nereye gidiyor muhtemelen böyle. Ama müminler yalvarıyorlar. Aciluni, kadimuni. Beni çabuk götürün, çabuk götürün derler. Mümin nereye gidiyor? Mevla'ya kavuşmadı. Onun mezarı cennetten bahşi oluyor. İşte Allah'ın Rahim ismi müminlere has özel böylece. Onlara dünyada var sıkıntı var, imtihan dünyada. Son nefesini verdi mi, nefesi tükendi mi, kalbi durdu mu, insanın ömrü nefes sayısıyla, kalp atışıyla mı derler? Nefes sayı ve kalp atışıyla insanın ömrü böylece. Bunun şey uzar mı, kısar mı? Evet, ömür uzar, kısar derler. Nasıl oluyor bu? Nefes sayısı belli ama. Bu şaşmaz böyle şey. Kişi rahat yaşar, Allah'a tevekkül eder, aceleci olmaz, hırslanmaz, stres gel yapmaz, rahat nefes alır, nefesini yavaş tüketir. Yavaş tüketir nefesini. Aynı sayıda olan arkadaşından o daha çok yaşar. Kalp de bunu yiyor böylece. Kişi heyecanlı, kalbi tut, hızlı atıyor. O anda ömür tükeniyor bu kadar. Yani kişi bunun farkında değil ama böylece. Kişi heyecanlanıyor, acele ediyor, stres yapıyor, kızıyor, şunlar bunlar oluyor. Ya da ağır spor yapıyor. Kalbi tut, başlıyor hızlı atmaya. Ömür kalp sayısı atışına göre böyle tükeniyor onlar. Bu birinci ayet-i kerimesi. İkinci ayet-i kerime geçiyoruz. Yine aynı başlıyor. Hüvallah diye başlıyor. Hüvallah. Allah odur Celle Celaluhu. Üç sefer, üç ayet böyle başlıyor bak. Hüvallah. Hüve Allah yani. Hüvallah. Allah odur. Allah odur. Uyarı, ikaz böyle. Beyne yerleşmesi için, gönle yerleşmesi için Ayet böyle başlıyor. Hüvallah, hüvallah. Allah odur. Allah odur ancak. Başka ilah yoktur ondan başka. Yine tevhid geliyor. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Gerçi bunun Türk çevirme imkansız muhtemelen böyle. Şimdi Arapçada bunun adı nefi ispat deniyor buna, tevhide. Nefi ispat. Yani nef etmek, olumsuzluğu kalpten çıkarmak, sonra ispat kalbi yerleştirmek. Yani budur zikirde. Nefi ispat. La ilahe de kalpten şey çıkarıyor böyle şey. Allah'ın başka ne varsa kalbinde çıkarıyor bunları böyle. Para sevgisi mi var? Çiçek sevgisi mi var? Dünya sevgisi mi var? Ne varsa la ilahe çıkar belli Allah. Kalp temizleniyor, nefretim böyle. İllallah. Sonra o temizlenen kalbine ispat yani buna. İllallah. Ancak Allah vardır böylece. Ondan başka her şey geçici, her şey bir zilli hayal deniyor böyle. Zilli hayal, zil gölge hayal böylece. Gerçekten her şey böyle zilli hayal, her şey. Yani kişi tasavvufi yönden bakınca gerçek bu, her şey zilli hayal. Mesela şu anda görüntüler, birinci görüyor böyle şey. Hepimiz bir hayal zan böyle şey. Daha önce yoktu bu dünyada. Yoktu bu dünyada daha önce böyle. Başka ne vardı bu dünyada? Biz ne yaptık o zamanlar? Onu bir topraktık. Toprak maddeleri gibi böyle şey. Elementerlik böyle, topraktık böyle, cansızlık böyle. Başka ne vardı bu dünyada? Onlar öldü. Çürüdüler de. Kemikleri bile çürüdü. İşte hayal, zilli hayal. Işığında hayattayız ama biz böyle kalıcı değiliz, geçiriz ama böyle. Bunun gibi ağaçlar böyle, çiçekler böyle, hayvanat böyle, her şey, her şey, her şey böyle. Zilli hayal, illallah, ancak var olan, ebedi olan, mutlaka hakim olan Allah için böyle ama illallah. İşte tevhid bu muhtemelen, tevhid böyle şey böyle. Kim böyle tevhidten saparsa, ne oluyor? Zilli hayal tapınıyor. Zilli hayal tapınıyor böyle. Hayaller tapınıyor böyle şey. Kişileri büyütüyor, putlaştırılıyor, ilaçtırılıyor. Şunun içinden, bunun izinden, izinler araya giriyor. Ama kim onlar? Zilli hayal onlar ama. Boş yerler, hayal işler onlar böyle şey. Yani çürüyüp leş olan işler bunlar bir şey böyle. Ancak sevgiye Allah'a layık. Ancak kulluk ona yapılır. El-Melik'ü. Allah Celle diyor, Melik'tir. El-Melik. Melik, bütün mülklerin sahibi, maliki, hakimi, egemeni, mülklerin egemeni, sultanı. Mülk onun böyle şey. Başka, efendim işte bir evim var, tapum var, şuyum buyum var. Ne oluyor? Bırak gidiyorsun, götürsene mezara. Şu kadar param var, altın var, efendim dolarım var, şunlar bunlar var, var var mesela holdinglerim var. Ne oluyor bunlar böylece? Kişi öldüğü anda, öldüğü yerde. Uçakta ölebiliyor, parçalanıyor bedeni, topluyor torbalara. Hatta kimliği bilmiyor insanlar bile böyle. Tamam topluyorlar. Arabada kişi ölüyor, kış, kamur, çamurda ölüyor. Öyle kaza bir gün geçirdim burada, gördüm orada. Yağış hava, yerler çamur. Derler. Yerler çamur. Bu Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş, dövüşçüymüş böyle. Dövüşün şey zamanlarında böyle, en işe zamanlarında. Araba dövüş dolu, araba kaza yapmış, dövüş etrafı fırlamışlar. Baba oğlu yatıyorlar böyle. Savcı bekliyorlar. Üzerine gazete etmişler, büyükler bir şekilde böyle. Hayat denen işte bu kadar muhtemelen efendim. Hayatın içine bu kadar. İnsan kendine güvenmeyecek. Kendine güvenmeyecek efendim. Onun için evimizle başladı mı? Başladı. Evimizle başlıyor. Kendine güvenemeyecek efendim. Efendim oturup direksiyon başına kurallara riayet ediyoruz, bilezik kuralları da, ama karşı ki geliyor. Alkolüdür, uyuşturucu almıştır, uykusuzdur, bir şeye sinirlenmiştir, dalgındır, üzerine geliş yapar muhtemelen. Arkadan araba vurur ışıkta. Yani insan gerisinde aciz, aciz böyle. Herkes aciz bunun gibi. Ancak elin meliki, Allah odur melik. Odur mülklerin maliki, mülklerin sahibi. Yani yerlerin, göklerin te egemeni, hakimiyeti o. Onun sözü geçer, geçer. El-Kuddüs'ü, Mevla Kuddüs'tür, Kuddüs Celle Celaluhu, mukaddes. Her noktadan münezzeh. Zatında, esmasında, sıfatı, efali, ahkamında Kuddüs böylece böyle. Her yaptığı yerindedir. Her hükmü geçerlidir böylece. Kuddüs de böylece. Esselamı ve selam Allah Celle Celaluhu'nun ismidir. Selam. Yani selam tabi selamet, esenlik, afiyet anlamına geliyor. Velamız kendisi selamdır. Yani Kuddüs geçmişte günümüzde olduğu gibi selam da geldiğinde yine Allah selamette Mevlam verecek. Ve bütün selamet ancak varlıklara Allah'tan geleceği alıyor. Bu iş Allah'a selam verilmez muhtemelenler. Selam duadır. Haşa kimi doyursun Allah koruması için? Bir gün Cebrail Aleyhisselam peygamberimize geldi Mekke'ye mükerremede. Tabi ayet-i kerime getirdi. Sohbetler peygamberimizde. Buyurdu ki ya Muhammed sellem, Hatice'ye söyle. Eşliğini Hatice'ye söyle. Allah ona selam söyledi. Allah selam söyledi Hatice'ye. Hatice-i Kübra. Dört kadın var. İnsanlık tarihinde dört kadın var. En üstü makamı çıkan. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hatice, Hazreti Fatıma. Dört. Hatice söyle, Allah ona selam söylüyor. Peygamber buyurdu ki, ya Hatice, bak burada Cebrail, burada da görmüyorum tabi. Ama seziyor geldi ben o makamda. Bak Cebrail Aleyhisselam geldi, Allah'tan sana selam getirdi. Ne yaptı? Şöyle buyurdu. Allahü selam, eminü selam. Allahü selam, eminü selam dedi. Öyle alışıyor hafta. Selam Allah'tır, onlara selam, ondan buyurdu böyle şey. Bütün selamet, afiyet, beraber böyle şey. Bu isim ile kim bu isme devam ederse fazla, Esselam'ı devam ederse, kişi böyle selam versin olur, elhamdülillah Allah'ın korumasına giriyor muhteremle. Giriyor böyle şey. Ki hayattayken de, hayattayken de, ölürken de, mezara girince de Allah'ın Celle Celaluhu korunmasında. Sırat köprüsünde Allah'ın korunmasında muhteremle. Allah'ın korunmasında. El-Mü'minü. El-Mü'minü. Mü'min bir el-Emni kökenine geliyor, bir de amene kökeninden geliyor. İki anlama geliyor. Emin kökenine göre kullarına güven verici, emniyet verici, kullarına koruyucu, güvende verici, kullarına verici. Amene kökenine göre de peygamberlerin eliyle mucize yaratarak imanları takviye edici, imanları. Bir kul Allah'a yöneldiği ölçüde Allah kulakla yönelir muhtemelen böyle. Yani kul şöyle gafetten bir sırılsa, hep dünyayı düşünmese, yeme içmeyin aklına böyle bocalamasa bunlarla, kul Mevla'ya ne kadar yönelirse, o kadar kul Mevla'ya yaklaşır, gönlüyle yaklaşır. Yaklaşır. Mevla kulakla yakın olur ki, kul hisseder. Hisseder böyle. Yani o hale gelir ki Allah me'i, Allah me'iye, Allah benimle beraber, o anlama kul gelir böyle şey. Kul bunu seder böyle şey. Kuluna Meryem o zaman güven de verir muhtemelen. Güven verir. Kulun gönlünden korku çıkar. Endişe çıkar kulun gönlünden böyle. Çünkü kul anda Allah bilir. Mevlamızı tanır. Sıfatları tanır Mevlamızı. Biliyor ki her şey takdir olmuş. Kul böyle kimsenin şekilde korkmaz. Allah gönül Mevlamıza ver. Tevekkül denir işte buna. O makam, tevekkül makamı bu hala. Tabi bunlar çok tatlı makamlar muhtemelenler. Yani dünyada bile cennet hayatının bir zilli gölgesi bunlar böyle. Bu tevekkül, sabır, teslim makamları var. Rıza makamları var da böyle. Evliya makamları bunlar böyle. Önce sabırla başlar bakalım. Önce sabır gerekir. Önce sabır böyle. Sabır nedir? İşte bir itiraz vardır içinden. İsteksin, niçin böyle oldu? İçten bir gizli isyan vardır, gizli. İtiraz, kabul edemem içinden vardır. Ama Mevlam buyuruyor, vel kâzımîne gâyızda. Gayet öfke. Bunu kes tutarlar bunu bu şekilde. Dışı vurulmaz böyle şey. Bu sabır biraz zorlama ile olur böyle. Biraz zorlama ile olur. Tabii önceleri kişi bunu kendi kişi zorlayamaz. Kaçırır birdenbire. Bat yazdan kaçırır böylece. Tabii çıkan söz neye benzer? Mermi benzer. Namlundan çıktı mermi. Yere gelmem muhtemelen böylece. Söz böylece. Bir insan kendini sabır ile zorlaya zorlaya kişi yok kendini alıştırırsa ondan sonra yavaş öbür makamı geçmeye başlar. Yavaş böyle. O Mevla'ya teslimiyet. Teslimiyet böylece. Ne buyurmuşsun yapmak Mevlamızın böyle. Ona güven, tevekkül olur. Kul Mevla'ya tam tevekkül verince de ona Mevlam yoktan bir şey halk eder muhtemelidir. Yani yolda gider, aç kalır, ona böyle arasını gönderir. Gönderir ona. El müheyminü, müheymin, rakip, murakip, gözetici. Mevlamı sürekli her şeyi gözetlemekte. Her şeyi veren gözet, her şeyi görüyor, biliyor yani. Gözetim, her şey böyle. Her şey böyle. Allah'ın gözetimi altında. Yürürken, yolda, namazda, uykuda, her zaman, her yerde bütün varlıklar Allah'ın Celle Celaluhu gözetimi altında. Mesela bir yılan çıktı saldıracak kişiye. Başıboş mu? Yok. Allah onu görüyor mu? Görüyor. Bir kanser mikrobu kişinin bedene girmiş. Bir de akciğere girmiş. O kanser mikrobu ya mikroplar çoğalıyor tabii çabuk onlar. Yürüyorlar çabuk. Başıboş mu onlar? Yok diyor muhtemelen. Hayır böyle. Bir mikroba sözü geçmeyen güneş sözü geçmez ki. Yetmez böyle şey böyle. Odur rubiyet bu işte böyle böyle böyle şey. İnsan yazılmış, ömrü yazılmış. Araba çarpı verdi durakta beklerken. Rastgele mi olur bu? Karmaşık mı işler? Hayır, hayır değil mi? Hayır muhtemelen. Olamaz, olamaz böyle ya. Budur rubiyet. Bu uluhiyet budur işte böyle şey. Mutlak hakim, egemenlik. Her zerreye hakim olacak. Her zerreye ama böyle. Her zerreye böyle. Yani kanser mikrobuna da, veren mikrobuna da, daha neler varsa bilemez böyle. Her şeye tam hakim, egemen olacak mı böyle? Olacak böyle. Her şeyi Mevlam gözetiyor. Kişi bunun farkında olsak, olabilsek, mesela hiç olmazsa namazda, bırakalım diye bir zamanı. Yani 24 saatin inşallah bir saatinde, 20 saatini bırakalım, bir saat namazda bir huzura girebilirsek ki kul böyle Allah'a huzuruna girdi mi, Allah'a tam yöneldi mi, kulun gönlüne bir şeylere gelmeye başlar. Manevi tat sinyaller gelmeye başlar. Hatta bir insan neyi düşünüyorsa onun etkisi altına girer kişi. Etkisi altına girer. Mesela bilhassa gece karanlığında bilhassa yine hanımlar, Mesela eşi gece çalışıyor var diyelim, mesaide gece eşi. Kadın tek başına, çocuk uyuyor, karanlık havada. Şöyle bir camdan falan bakar böyle, bir karartı görür. Ay bu ne bu? Artık neye benzetirse onu o şey gönderir. Evde otururken, evde oturduğu yerde aklına kötü bir şekil gelirse, mesela abim yılan aklına geldi, sanki yılanı da görür gibi korkar ondan böyle. Eğer aklına iyi bir şey getirirse aklına, şöyle gül sandığı aklına getirsin, iç açtır bak muhtemelen böyle bak. Yani bir insan neyi düşünse, aklına hayale neyi getirirse, hiçbir etki altına giriyor muhtemelen böyle. Bir evliyallah düşünen kişi, bir sahabe düşünen kişi, sahabeyi, peygamber düşünen kişi ne yapar anda? Onun manevi cezbesine girer işte anda böyle. Tam düşünen kişiye böyle girer böylece. Düşünen ki Allah Celle Celaluhu, Allah hatırlayan kişi muhtemelen. Namazda biraz ama yaşamı sabahı. Allahu Ekber dedi. Allah'ın büyüklüğünü kabullendi artık. Odur en büyük olan ebe. Kişi el bağlı namaz durdu. Hatırlayabilecek ki Allah bizi görüyor, biliyor, içimiz bilemeden biliyor böylece. El Aziz'i Allah Celle Aziz'dir. El Aziz. İzzet, şeref, azamet, kudret. Her şeye gücü yeten hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Her şey onun emri taht emrinde. Emin oldu her şey böyle. Her şeyin fevkinde. İlmiyle, azametiyle Aziz'dir. Aziz, izzet sahibi. Her şeye gücü yeten. El Cebbar. Cebbar cebirden gelir. Yani mecburiyet, zorunluluktan gelir. Bütün varlıklar Allah'a uymaya mecburdurlar. Bütün varlıklar. Cebbar bu kardeşim. Güneş, yıldızlar, galaksiler böyle. Onun tam denetiminde böyle, mecbur uyuyorlar böyle. Nasıl uyuyorlar? Mevlam bir sebep veriyor. Ne veriyor? Mesela çekim gücü var aralar kardeşim. Görünmeyen bir sır güç. Ama denge var bundan, başıboş değil böyle. Başıboş değil kardeşim. Bir dengeli böylece. Güneşin yeri, yörüngesi. Mevlam buyuruyor, kader nami. Velekamine kader menazile bak. Velekamine kader nahi menazile. Mevlam takdir ettik böyle, yörüngelerine bak. Yörünge Mevlam çizmiş benim adamım. Yörünge böylece. Allah'ın kulu düzeni ne yapıyor? Ay, dünya, güneş, bütün diğer gezegenler, yıldızlar, bütün galaksiler böyle. Hepsi hareket halinde. Hepsi hareket halinde böylece böyle. Atomun şekli tabii elektrondan başlıyor bakın. Ondan başlıyor böyle. Bizim kan dolaşımımız da böyle. Her şey hareket halinde böyle. Hareket her şey ediyor böylece. Hepsi bir yörüngesi var ama böyle bak. Kan dolaşıyor, hep merkezi kalp ama böyle. Hep kalbe gidip karın çıkıyor böyle. Merkezi kalp ama böyle. Her şeyin merkezi var böyle. Merkezi var böyle. Elektronlar çekirdeği etrafına dönüyor. Merkezi çekirdeği var böyle. Dönüyor böylece. Bir gün bir gençle karşılaştım yolda. 16 yaşlarında tahminim. Baktım böyle dalgın öyle bir geliyor böyle. Ben selam verdim öyle fark etmedi böyle. Ondan sonra yanıma geldi. Dedim hayır Rabbi bir şey misin? Ne var? Yok be dedi böyle. Ne oldu hayır ola? Dedi ki bir rüya gördüm. Birkaç yaşı önce gece rüya görmüş. Rüya etkisiyle kendi değil. Etkisiyle böyle. Dedim hayır ola nasıl rüya gördün inşallah? Rüyasında, tabi nasıl olmuşlar muhteremler, uçmuş şahaya bu, uçuyor. Kahvedip üstleniyor, uçuyor böylece. Uçmak iyi mi? İyi. Gönlükte arınma, yer çekiminden kurtulma, maneviyattan kurtulma böylece. Bunun için evliyullah suyuna geze yürür. Suyun yürür böyle. Günah silini sıfırlayınca suya batmaz derler. Ama yürü böyle. Bu uçuyor uçuyor, göklere çıkıyor. Bir de bahtım bir dedi. Dünyayı da görüyor oradan. Yıldızları görüyor. Alemi görüyor. Bütün varlıklar dönüyorlar böyle. Dönüyor böylece. Her bir Allah zikreden böyle böyle. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah diye bütün böyle alem, ama alem böyle yerle göğe çınlıyor böyle böyle. Muazzam bir ses böyle. Tek ayetten böyle. Sübhanallah, Sübhanallah böyle. Cevabı böylece. Tabi bu da başlıyor onunla beraber. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Bağırıp uyanıyor kendisi. Uyanıyor ama kendini frenleyemiyor şimdi böyle. Gönül almış o mani almış böyle. Kendini frenleyemiyor, durduramıyor. Başlıyor kendisi uyandıktan sonra Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Sabah kadar böyle. Ama da böyle devam ediyor. Sabah namazı camiye gidiyor. Tabi uyumama uyuyor şimdi. Namazı kılıyorlar. Şimdi namaza bakıyor, kendisine bakıyor. Gördüğü o manzarayla bunu karşılaştırınca ona namaz çok sönük kalıyor şimdi böyle. Hocanın okuması, cemaatin durumları, kendi durumu, oradaki durumlara bakıyor. Cansız, cılız, sönük bir ibadet böyle şey. Gökteki varlıkların ibadetini gördü. Aşkını gördü, cezbesini gördü onların böyle. Allah diye ona bağırdığını görünce, o yaşayınca ona şey geliyor böylece. Ben de gördüğü zamanlar birkaç olmuş ya gördüğü hala etkisinden muhtemelen bu şey efendim. Şey ama gerçek bu muhtemelen. Gerçek bu. El Cebbar. İşte Mevlamız tam egemen. Her şey yerine yerleştiriyor bana muhtemelenler. Yıldızın yeri belirli efendim. Güneşin yeri belirli. Dünyanın yeri belirli. Yani onlar mı? Havanın da yeri belirli. Havada gazlar var. Farklı gazlar var böyle. Karbondioksit ağır gaz bak. Ye aşağıda o benim şey. Al bakalım. Yani gazların da ağırlığı farklı gazların da karşı değil böyle şey. Karbondioksit en ağır gaz aşağıda. Neden? Hafif olsa yukarıda olsa ne olur? Yerde ekin olmaz ki. Yani ekin onu soluyorlar böyle. Onu soluyor böylece. Oksijen mesela yukarıya oksijen fazla böyle. Bitiyor. Oksijen tübü gerekiyor yukarıda muhtemelen. Orada yaşamıyor çünkü muhtemelen böyle. Bakın. Havadaki gazların da yeri düzeni belirli. Oksijen burası, ozon gazın yeri en üstte. Yeri böyle böyle şey. Balıkların yerleri belirli. Balıkların yeri belirli. Ağzındaki balık o kısa geçemiyor muhtemelen. Cebel tarafı bir engel yok. Açık. Akıntı var burada böylece. Ama Akdeniz'deki balığı okuyorsa kişi orada yaşayamıyor muhtemelen böyle. Her balığın yeri belli böyle. Yörüngesi belli böylece. Bu nedir? El Cebbar muhtemelen. Cebbar böylece. Cebir. Mecnun böyle. Dengesini sallayan bu. Bu şekilde böylece. Varlıklar ekimin altında böyle. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'e sordu. Peygamberimiz bu dünyada garipti muhtemelen Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu dünyada garipti. Niye garipti? Öyle bir makamda ki Peygamberimiz, öyle bir makamda ki Aleyhisselam Hazretleri, öyle bir makamda ki oturduğu yerde başı arşta mı? Derler. Başı arşalarda böylece. O halde yaşıyor. Dünyadaki insanlar, sahabeleri ona çok hafif geliyor onun yanında. Ona göre böylece. Öyle bir makamda. Bunun için garip böyle. Ancak onu doyuran, tatmin eden Cebrail Aleyhisselam. Ona özlem duyuyordu böyle. Gelmesine hep bakıyordu böylece. Yani belki gecikti biraz gelmedi. Yine geldi Cebrail Aleyhisselam. Kardeşim Cebrail. Kardeşim Cebrail. Niye daha sık gelmiyorsun be? Sana özlem duyuyorum ben. Annesi sevmem tatmin oluyorum ben. Onun sohbetinle tatmin oluyor böyle. Ya Resulallah, ya Muhammed. Biz izin almadan bir yere kımıldayamayız. Vallahi zemeden böyle. Bak. Meleklerin yerleri yönünde onlar belirli böylece böyle. Miraç'ta bile Cebrail Aleyhisselam aldı Peygamber'in Mekke mükerremeden. Kudüs'e götürdü. Gökleri çıkardı. Gökler bitti. Maddani bitti. Sıra geldi Sidre Müntaha alemi. Alemin sır gayb var böylece. Ya Resulallah, onun makamı orası böylece. Ya Allah, benim makam burası. İleri gidemem ben. Kardeşim, beni bırakma bu yer, yalnız bırakma şekilde. Ya Muhammed, bir adım atarsın, yanarım ben. Yanarım dedi. Hatta Peygamberimiz tuttu elinden, hafif çektik kendisini böylece. Titreme başladı böyle. Cezbe. Yani daha üst makamı kaldıramıyordu böyle. Balık da mesela, ki kıyı balığı aşağı inemiyor muhtemelen. Dengesi bozuyor muhtemelen. Hemen kaçıyor geliyor böyle. Yani Allah'ın şu kudreti. Bak, ismi Cebbar ismi. Cebbar böyle. Mecburiyet. Denge düzen kuran böylece. Hatta mikroplar. Onların da yeri yengiz belirli zaten bak böyle. Mesela yaşayamadığı yer var mikropların, yaşayamadığı yerler var. Onu yaşayamıyor orada böyle. Onun yaşadığı ortamları farklı olan. Ortam yaşında böyle. El-Mütekebbir ancak Allah büyüklük ona mahsustur. Mütekebbir büyüklük ona mahsustur. Odur büyük olan böylece. Ondan sonra herkes aşağıdır, zelildir, miskindir, fakirdir, garip olan herkes böylece. Herkes böylece. O izin vermezse kalbimiz çalışmaz. Kan dolaşımında durur, beyin de durur, beyin damarı da çatlar, beyin damarı tıkanır. Bir insanın yönetimi bile, o kadar güç bir insan yönetimi bile. Yani bir çocuğun yaşaması, dünya yaşaması Allah'ın takdiriyle oluyor. Yaşaması çocuğun böylece. Onun dünya uyum sağlaması geldiği zamanda, uyum sağlaması kolay değil böylece. Başka hayat ana karnında çünkü böyle. Hayat başka orada böyle ana karnında. Sübhanallahi amma yüşükün. Sübhanallah. O Allah sübhandır Celle Celaluhu. Allah sübhandır. Amma yüşükün. Amma aslında an bir de mahbu aslında. Böyle nur sakin idgam oluyor mime burada. Amma okunuyor. Yüşükün. Ona koşan şirkten Allah münezzehtir sübhandır. Yani müşrikler, putçular ne yapıyorlar? Allah'a bırakıp Celle Celaluhu'yu insanlara putlaştırıyorlar. Falan izindeyiz diyorlar. Falan izindeyiz diyorlar. İzinde olan kimse kim? Öldüleş oldu gitti. Ölüp gidiyorlar. Yani bu kadar saçmalık. Yani akıl, mantık dışı bir şey davranış böyle böyle. Gafet böyle şey böyle. Putlara koşma, putaneye koşma. Ona yardım isteme böyle. Mevlam ona da münezzehtir. Sübhanallah ama şükür. Mevlam böylece. Onun hasta ortak şerik yok muhtemelen. O birdir. Vahdehu la şerike leh. O bir. Orta yok mu böylece böylece. Eşi denge yok Mevlamızın böylece. Birdir böylece. Her hüküm onun elindedir böylece. Böylece. Bunun için Allah izin vermezse bir peygamber bile yavrusunun torunu kurtaramıyor bakın bir peygamber bile. Peygamberimizin son zamanında bir oğlu oldu. İbrahim adında. Hazreti Mâriye'den. Bir oğlu oldu peygamberimizin. 17 aylık civarındayken hastalandı. Tabii peygamber de olsa babalık hissi var. Ondan bizim daha fazla babalık hissi var. Yavrusu sabi Süleyman aşırıldı bu şekilde. Hastalandı, titriyor, ateşlendi. Resulullah Aleyhisselam pek kucağına aldı onu. Elinde bir şey gelmiyor muhtemelen. Bak yavrusunu kurtaramıyor böyle. Allah izin vermezler böyle. Yine torunu Zeynep'in kızı, Hazreti Zeynep'in kızı, o da hastalandı, çağırdı babasını. Gitti peygamberine, aldı kucağına aldı torununu, Ali de aldı. Kucağına aldı onu böyle şekilde. Çünkü böyle can çıkardı kucağında. Peygamberden yaş geldi, yaş geldi. Ne dedi? Veren Allah, alan Allah Celle. Karışamayız böyle. Peygamber ki hem de Hatemül Enbiya, en üstün peygamber, o bile Allah'ın işine karışamıyor, Allah bunu karıştırmıyor bu devre. Yani vahdaniyet bu. Allah bir tek Mevlam böyle. Ancak o yönetimle bir şey yönetiyor böylece. Yoksa efendim işte filan evliya şunu yapıyor, bunu yapıyor, şu bunu yapıyor der olsanlar, karşıya da muhtemelen böyle. Karşıya da bu şekilde böylece. Yeri giderek bir evliyanın elinde bir şey olsun, komşudur, dost, akrabasıdır, gider yalvar, ne olur, dua et de bugün yağmur yağmasın der. Bugün yağmur yağmasın. Öbürü başka evliya da yağmur yağsın der. Tarısı ekmiştir, sebzesi ekmiştir, ona yağmur lazım. Hangisi hocam bunlar muhtemelen değil mi efendim? Mesela bir kıza 10 kişi talip olur böylece. Hepsi bundan dua etse, yalvarsa olur mu? Yalvar ama tabii bir nasip muhtemelen. Ona bölünmez, paylaşılmaz bir şey efendim. Onun için takdir Allah'ın zaten takdir. Yani belirleme hakkı Allah'ın cenneti. Onun için kullar kulak kul doğrudan Allah'a yalvaracak bir şey olsa bence. Allah'a yalvaracak. Kul Allah'a yalvaracak, dua edecek ama duası mutlaka kabul olur mu? Kaderle örtüşürse kabul olur muhtemelen. Kaderle örtüşürse kabul olur bence. Örtüşmeyecek kaderle Allah kul için kaderini değiştirmez. Değiştirmez. En basit mesela işte bugün yağmur yağmasın Allah'ım. Ne olur bugün yağmasın, yağmasın. Allah'ın takdir mi? Yağacak yağmur ama ya. Onun nimetini bulutarak başlayacak edilmez bu şekilde. Fakat dua da boşa gitmiyor ama. Dua ibadettir. Bunun sevabını alıyor mu? Yani. Sevabını alıyor. Üçüncü ayet-i kerimeye geldik. Üçüncüye geldik. Yine ana başlıyor. Hüvallah. Burada bu kadar. Allah odur Celle Celaluhu bak. Allah odur. Yani kulu o noktaya celbeyi çekiyor. Allah odur. Allah yönelmem bence. Şu Allah hiç anlamadım ben. Odur Allah, odur Allah bak. Allah odur bence. Allah'a yönelme. Kişi bütün duygularıyla, aklıyla, kalbiyle, gönlüyle Allah yönelme. Şu Allah odur Allah Celle Celaluhu. El Haliku yaratıcı, takdir edici, belirleyici o da böyle. Önce takdir de Mevlam, sonra yaradır. İrade, takdir, ondan sonra halk yaratmak. Takdir. Mevlam dilemiştir ezelde ama. O an dilemez Mevlam ben, dilemiştir. Bu bir takdir olmuştur. Yani zamanı her şey belirmiştir bunun. Yaratıcı, Allah Celle Celaluhu. Hiç kimseye yarattı kelimesi kullanması kullanmaz, günah atamadı. Kullanamaz ben, yarattı. Efendim işte filan şunu yarattı. Şunu yarattı. Ya da efendim işte ülkenin kaderini değiştirdi. Olmaz muhtemelen. Kaderi Allah değiştir, o yazmış bunu böyle. Allah birdir, o yarattı, ancak o da yaratıcı. El-Bari'ü. El-Bari'ü. Bari Teala. Bu da yarat anlamı, yaratıyor anlamına geliyor böyle. Hatta şu farkı var. Halk, hılkat, bir şeyden bir şey yaratmak. Anlamına, bir şeyden bir şey yaratmak. Mesela insan. Neden yaratıyor insan? Bir şeyden. Nedir o? Toprak maddeleri, elementler. Toprak maddeleri ne oluyor? Tabii ekinlerin kökü emiliyor. Önce kişi bir bitki oluyor insan böyle. Yani kişi önce bir insan toprak iken, element iken tabii yağmur yağması gerekiyor. Islanıyor, sıvı haline geliyor. Yani bitkiye mama oluyor, mama, rızık oluyor. Çünkü kuru toprağa bitki ememiyor bunu böyle. Ememiyor böyle. Ne gerekiyor? O toprağın ıslanması, mama olması gerekiyor. Mevlam kuru düzen bu şey. Yağmur yağıyor. Yağmur suyu olmasa ne olur? Gene olmaz. Eğer yalnız yerdeki sulama olsun yine olmaz. Çünkü gökteki yağmur başka. Gök taşları yayıyor. Toz haline geliyor bunlar. Bunlara yağmur suyuyla bunlar süzmeleniyor muhtemelen bak. O da geliyor böyle. Rızık gökten geliyor. Uzaydan geliyor bunlar böyle. Gök taşları geliyor bunlar böylece. Bunlar çarpın sürtünmeden tabii yanıyor bunlar böylece. Taş onlar toz oluyor bunlar böylece. Sonra şifre çakıyor. Ne o şişe gökte? Isı. Geliyor, ısı gerekiyor. Isı da gaza parçalanıyor. Gaza parçalanıyorlar. Suya birleşiyorlar, başıma dönüşüyorlar. Bak ne oluyor muhtemelen böyle. Onun için güzel bir bol yağmur yağdı mı, ardından güneşte açtı mı, hemen fışkırıyor mu böyle. O bitki, sebze fışkırıyor mu böyle. Bunlar halka geliyor, hılkata. Bir şeyden bir şey yaratmak böyle. El bari de o da yaratıcı, hiçbir şey yokken yoktan var etmek. Yoktan var etmek böyle. Mesela ruhlarım yok ki, ruhlarımız bunu yarattı. Ruh madde ötesi böyle. Melekler madde ötesi muhtemelen böyle. Bir de el bari'yi tam mütenasip yaratma diyorum ben. Mütenasip böyle. Tam uyumlu bir şey yaratma. Uyumlu yaratma böylece. Bari böyle. Tam uyumlu. Yaşam koşullarına göre yaratma bir şey yaratış emeli. Ona yaratayım öyle. Yani yaratılan varlık nereye yaşaması gerekiyorsa o koşullara göre yaratılıyor. Kuş havada uçması gerekiyor. Ona yaratılıyor böyle. Kimin işi boş yani onun, kimin işi boş. Hafif olması için böyle böylece. Kuş yedi mi hemen de altına pislenme atar mı? Hiç tutmaz böyle. Bak, taşımaz yükü böyle. Hemen kuş bir tane yer, bir tane hemen altına aşağı atar böyle. Pis atar böyle. Sonra kanatları, gagaları, bak şey muhtemelen. Mesela leylek, asıl görevi nedir? Yılanları almak. Yılanın görevi budur böyle. Önce tarlalar ekili zamanlar, hatta ekemeden önce küçük haşeratlar, yeraltı haşeratları, bunlar toprağı altına aşağılar, eşerler altına girerler bunlar böylece. Neden? Suyun altına girmesi için, toprağa girmesi için muhtemelenler. Delik olacak böylece. Yeraltı haşeratının görevi bu böylece. Yeraltı yuva yaparlar bunlar. Yeraltı yuva yaparlar, aşağılar toprakları. Yani yağdı mı son o deliklerden aşağı gider mi derler. Ona göre bitiyor. Sonra ne olur? Bunlar birbirine yerler böyle. Daha büyüğü daha küçüğünü yer. Ondan sonra tarih farlı çıkar, tarih farlıları çıkar böyle. Onlar bunları yerler derler. İşi bitince görev böylece. Fare bunları yedi, bitirdi mi? Bitirdi. Sıra ne geliyor? Farenin temizliğine geliyor. Yılanlar gelir mesela. Yılanlar gelir böyle. Yılanlar farlı gelir böyle şey. Yılan kaldı işte böyle. Yılan ne olacak? Delek. Delek olacak. Delek böyle şey. Deleğin gagası uzun. Eğer leyleğin ağzı bizim gibi yuvarlak küçük bir iş olsa, kili gibi olsaydı, yılan tuttuğunda yılan bunu sarılır, zehirler, sıkarım, öldürürüz yılanı. Yelek var zaten. Yelek ne yapıyor? Leyleğin ne yapıyor? Leylek. Önce kuş bakışı bakıyor böyle. Bizim gözümüzde ne oluyor? Yakın cisimler büyüyor, bu sayede küçülüyor bizim gözümüzde. Kuşların da aksine oluyor mu? Aksine böyle. Kuş uzaktan baktığında cisim olarak büyüyor, yoksa küçülüyor. Böyle. Bir serçe kuşu yukarıdan buğdayı görür, tozlu topu görür böylece. Ona buğday yumurta gibi görünüyor, elma gibi görünüyor yukarıdan. Onu görürmüş böyle. Ne yapıyor leylek? Yukarıdan kuş bakışı bakıyor. Yılanı görüyor. O tarzını görüyor böyle. Yılan büyüyor lan böyle. Yılan büyük o görünüyor ona. Pik yapıya geliyor. Yılanı kaptığı gibi yukarı çıkan böyle böyle. Bir de sallıyor böyle. Dengesini bozuyor böyle. Yoksa yerde yanı yemek kalkarsa yılanı öldürür. Yılanı geliyor öldürür. Zehirler sarılır muhtemelen. Sıkar boğar onu böylece. Zehirler bu şekilde. Yılanı kaptığı gibi uçar böyle. Bir de ağzını sallar. Ben gördüm bunu böyle. Özel gördüm bunu böyle. Böyle sallayarak böyle. Dengesini bozuyor böyle. Onu aşağı atar. Sert bir yerde kaya atar böyle. Atar böyle. Aşağı böylece. Şey peki bakar bakar öldü mü ölmedi mi böyle. Eğer de canlıysa alır tekrar ilişki yapar. Öldü mü olsa alır yer mi? Allah'ın kurduysa muhtemelen. El bari-ü teala bu böyle. Yerden yarattığı her varlığı yaşam koşu uygun yarattığı her şeye böylece. Örden geniş gagası bak. Ya tavuğun gagalı ama tavuğun böyle yerdeki şeyi toplayacak bak. Bir şey ziyanı olmuyor. Mesela köyde kişinin bahçesinde ineği de vardır. İnekten çok şey dökülür. Koyundan dökülür. Tavuk da onu toplar bak. Ondan kalanı kuş toplar. Ondan kalanı karınca toplar, karınca. Alemin düzen var böyle. Ona göre yaratmış bunlar, yaratmışlar. El musavviru Mevlam şekil verecek, suret verecek. Şekil suret verecek böylece. Hevvanın bir de şekli sureti vardır böylece. Ne olacak belirli. Çiçek mesela küçük kara bir tohum da verecek böyle. Ama ne olacak belirli mesela bak. Ektik mi? Ekildi mi ne oluyor? Yaprağın şekilleri, o tırtılları, kıvrıntıları, o çiçeğin kaç kat olmaları, rengi, kokusu hep bunlar belirli. El musavvir. Bunun gibi kalbimizin de şekli, akciğerin şekli, midenin şekilleri, her şeyin bir şekli var. Musavvir bu muhtemelen. Musavvir böylece. Mevlam bir suret öreye böylece. İncir ağacının yaprakların şekilleri. Hatta ağaçtan çoğunu tanır, yaprağını tanır böyle. Kavak ağacının başka, incirin başka, eriğin başka, şeftalinin başka, hepsinin yaprakları bile başka. Şekilleri başka bunların böylece. Sonra insana gelince, yani insan gerçekten en üstü bir varlık insan böylece. Her insanın parmak izi bile fark var. Parmak izi muhtemelen bak. Yani bunu yapmak güç, kuvvet, akıl, sıramıyor. Bu kadar insan, şu anda Kürüyaz'da kaç milyon insan yaşıyor böyle. Ve geçmiş insanlar, geleceklerin herkesin parmak izi de ayrı. Herkesin ayrı parmak izi de ayrı. El musavvire bak, el musavvir. Oynak yapalım, ekten yapalım bakalımıza. Böyle hafif gevşek ama böyle. Gergin olsun, bükmüyor bunlar bak. Ona yaratılmış böyle. Parmaklı eklemler böyle. Eklemde bir yağdanlık var böyle. Hep yağ giriyor onlara böyle. Yağdanlık böyle. Doğal yağ. Yağdanlık bunlar böyle. Şöyle. Her eklemde yağdanlık var. Oraya devamlı yağ veriyor böyle. Yağ veriyor böyle. Onu yağlar devamlı veriyor. Çalışmadı mı yağlanmaz. Kireçlemiyor muhtemelen. Çalışması gerekiyor bence. El musavvir, el musavvir. O gözlerin şekilleri, kirpiklerin şekilleri böyle, parmakların şekilleri, parmak izleri, her insanın farklı yaratılışı, her hayvanın böyle farklı yaratılışı, el musavvir ismiyle oluyor bence. Lehül esmaül hüsna. Lehü ona aittir, esma hüsna. Esma isimler, ismin çoğulu. Hüsna da en güzel anlamına geliyor. Ahsen'in müennesi deniyor buna. Ahsen en güzel demektir. Hüsna bunun müennesi. En güzel isimler Allah ayeti Celle Celaluhu. Yani ismiyle müsemmah anlamına geliyor. İsmiyle müsemmah. İsminin gereğini yapan. Buna geliyor. El-Halik, yaratıcı. Yaratıyor muhtemelen. Her rezak, rızık verici, veriyor. Bu nedir? İsmiyle müsemmah. El Kadir, kudret sahibi her şey gücü getiriyor muhtemelen. Her şey gücü getiriyor muhtemelen. İnsanlar ne yapıyor insanlar? Bugün mesela Amerika. Yani bir numaralı süper gücü. Bir hava geliyor, hava. Adı kasırgada, fırtına reddi de böyle. Hava mı bu? Bilin hava böyle işte. Gazlar. Hızı geliyor ama böyle. Hızı geliyor böyle. Mevlam yürü diyor onlara ya. Mevlam yürü diyor onlara. Allah ordusu bunlar. Ordusu Mevlam böylece. Yürü diyor ne yapıyor? Ağa bir aşçı geliyor, coşa geliyor muhtemelen. Nasıl hızı geliyor böyle? Devriyor, ağaçları koparıyor, çatları uçuruyor. Hayatta feş ediyor muhtemelen. Feş ediyor böyle şey. Hava bir hafta. Direkse Mevlam suyu gönderiyor, sel geliyor. Böyle. Ne yapıyor insanlar? Değil mi? Teslim oluyor, bir şey yapıyor. Kaç bakalım, boşaltma. Ha bakalım, insanlardan başka şey bak insana bakalım. Hayat duruyor benim. Elektrikler sönüyor, sasından çalışmıyor, şu çalışmıyor, bu çalışmıyor, peşmeri akmıyor. Hayat duruyor gidiyor benim. İşte insanların varlığı bu muhtemelen bak. Bir atmosferdeki hava tabii insan gücü yetmiyor. Atmosfer geçmiyor böyle şey. Ya, fırtına geliyor, tam geldiği görünüyor, biliniyor. Uydana izleniyor böyle. Haberleşiliyor. Fırtına geliyor. Şu hızla geliyor. Hızla belirli bir yer geliyor böylece. Peki ama yönlü şehir başka yere, şehir günü başka yere şehir muhtemelen. Bulut geliyor. Efendim işte sel olabilir. Aşırı yağış olabilir böyle. Ani yağmurda basabilir. Bulut geliyor. Bulut gözleniyor. Uydan gözleniyor böyle. Hızı belirli. Yönü belirli. Ama insan onu ne yapıyor? Hızını kesemiyor. yönünü değiştiremiyor, teslim ediyor. Mübarek insan, niye Allah'a teslim oluyorsun o halde mi o halde? Niye Allah'a secde etmiyorsun? Bu bir rüzgara teslim oluyor insan, teslim oluyor bak. Allah gösteriyor gücünü verdiler. Ya güneş insan dünyaya ne olur, güneş insan dünyaya? Yaklaşsa biraz daha, denize uçar gider, buhar olur denize. Hayat durur gider böylece. Ne kadar değil mi Mevlam böylece? Ne kadar muhtemelen böylece? Ne kadar böylece? İnsan olur, acil insan, haşa kal Allah'a bırakıyor da, mahlukata topluyor onlar. Onun bunun izinden gidiyorlar muhtemelen böyle. Gidiyorlar böylece. Yüsebbihu tesbih ediyor. Lehu Allah Celle Celaluhu tesbih ediyor. Yani Sübhan anlamında. Sübhanallah, Sübhanallah. Bakın ne kadar varlıklar, onların zikri bu. Sübhanallah'ın zikirleri böyle. Sübhanallah. İnsanların daha ziyade kelime-i tevhid. La illallah. İnsanların gafil olduğu için ama onlar Allah'ı bildiği için Allah'ı tesbih ediyorlar. Yüsebbihu lehu onu tesbih eder. Ma, bak ma. Bir ma ama ne anlama böyle. Ma. Her kaptığı böyle. Öyle şeyler ki semavati belerdi. Semavat, semanın çoğulu gökler. Gökler ve yer. Onu da olanlar. Gökler, yer. Ay, güneş, atomlar, melekler, havadaki gazlar, yani neler varsa bilemediğimiz, çok da varlıklar var, bilemediğim muhtemelen. Ne varsa, Allah bunlar tesbih ediyor, hepsi bunlar tesbih ediyor. Hiçbir şey altan gafil değil. Balıklar da, kuşlar da, hele kuşlar, hele kuşların şiki Rum sözü geçiyor, saffatin diye böyle saf, dizi dizi ve kuşlar böyle şey. Akşam üzeri, bir de sabahtan iki vakitte namazlar var kuşların. Namaz vakitlerinde kuşların böyle. Ne yapıyor kuşlar? Onların imamı var, dileleri var. Öyle geçer o. Kuşlar böyle tam bir saf düzgün tutarlar böyle. Millet hep saf tutarlar. Şey bir dönerler böyle böyle. Böyle şey yapıyor, bir dönerler. Ütüşürler böylece. O anda Allah zikrederek kan şıparlar. Namazı onunla olur. Horoz ötmüyor boşuna. Boşuna ötmüyor horoz böyle. Ötmüyor. Aşık geliyor, aşka geliyor. Aşık. Aşık geliyor. Öyle Allah diyor ki böyle Allah diyor böyle. Böyle uçuyor. Vakitleri belirli ama böyle. Belirli vakitlerinde o tabi böyle şey. Her varlık Allah tanır, Allah zikrediyor. Her varlık tanıyor. İşte insanların gafilleri haşa Allah'ı tanımıyorlar. Ondan sonra böyle fırtına sizi geçmiyor. Kasırga sizi geçmiyor. Yağmur sizi geçmiyor. Korkuyor, ürperiyor ondan sonra böyle. Ölümden kork, ondan kork, bundan kork. Halbuki tek kork yeter. Allah kork yeter insanlara. Ve hüvel azizün hakim. Bir gün bir hoca efendi böyle hem maneviyatı varmış hem maddi yönden. Bunlara deniyor, zülcinahayn deniyor. Zülcinahayn. Çift karartı böyle. Tek değil böyle. Öğrencilerini yazın kıra götürüyor. Kır sohbetine götürüyor. Kır sohbeti. Bunun da anlamı çok farklı muhtemelen. Kır sohbetine böylece. Götürüyor. Şimdi gidiyorlar bir yere. Hoca şimdi soruyor talebelerine. Nereye oturalım? Bir yer seçin bakalım. Tabi nereye bakıyorlar? Bizim gibi onlar da ağaçların altını, gölgelik, yeşillik böyle güzel yerde seçiyorlar. Hocam işte burası güzel, hocam burası güzel, burası güzel bu şekilde. İşte biri o fazla konuşmazmış böyle. Sükut edermiş, bir şey karışmıyor. Hoca biliyor bu durumunu. Onların biliyor böyle. Yavrum sen ne konuşmuşsun, sen ne diyorsun? Şey yapıyor. Süre bakalım seninle görüştüğünü. O da neyi gösteriyor? Taşlık, kumluk, otsuz, güneşli bir yeri gösteriyor. Hocam buraya oturalım. Diğer öğrenciler gülüşüyorlar şimdi. Hocam ona sığılır mı be? O safın bir yere baksana. Bu kadar güzel yerler var burada. Ağaç altları var, yeşillikler var, çiçekler var burada, kır çiçekler var burada böylece. Ne güzel yer varken bastan taşlı, kumlu böyle güneş altını gösteriyor. Ama hoca biliyor mu durumunu? Sorun bakayım niye orada tecrübe bakalım. Sorun bakayım. Niye orada tecrübe acaba? Sorun bakayım. Soruyorlar tabii söylemiş istemiyor. Sonra söyle deyince hocam şiire baktım. Her biri Allah zikrediyor şiire. Bak. Her biri Allah zikrediyor şiire böyle. Her biri böyle Allah diyorlar, Sübhanallah diyorlar. Her türünün zikri de farklı oluyor. Aynı değil mi? Hepsinin zikri farklı oluyor böyle şey böyle. Her biri ya hay, ya kayyum, ya latif, ya rezzak, ya rahman, ya rahim, ya Allah. Hepsinin böyle farklı zikri böyle. Zikri de var böylece. Meğer bu gerçeğin keşfi açık mı? Açık böyle, keşfi açıkmış. Bir insanın keşfi açık oldu mu, o kişi pek dünya fazla bakamaz o kadar fazla böyle. Keşfi kapanır çünkü, kapanır. O gözünü kapar dünyada genelde, kendi dünyanın şeker böyle kendisini böyle. Oradan aldığı zevki kaçırmak istemez o böyle şey. Çünkü onunla zikir ama da zikre karışır. Çok farklı hal olur mani ortalık kendisine. Hocam diyor, baktım diyor, hepsi Allah zikrediyorlar diyor. Onu Allah derken, önce basamam ki diyor. İşte böyle muhtemelen böyle. Bir şey boşu boş değil böyle şey. Bunun için mezarlık oturup koparılmıyor. Mezarlık oturup koparılmıyor. Mezarlık oturup koparılmıyor. İşçi oturup koparılmıyor böyle şey. Onu Allah'ın zikrediyorlar. Onun zikrinden oradaki hatta mevhutanla faydalanıyor. Zikren feyiz onlara böyle şey böyle. Ancak kuruncu kumda kestirir. Kuruncu kestirir bunlar böyle. Ve hüvel azizil hakim. Ve hüve Allah Celle Celaluhu el azizdir, el hakimdir. Aziz, hakim. İsimle beraber gelin. Yani bakın, bakın. Birbirini tamamlıyor. Bunlar. Aziz, izzet sahiplerini yapar. Ama el hakim, hikmetiyle yapar. Başı boşu böyle, karışıklığı böyle. Bak, bak. Aziz, hakim böyle şey. Yani Kur'an'da kelamullah öyle bir intizam var ki Kur'an-ı Kerim'de her şey bir yerine böyle bak. Aziz Mevlam dediğini yapar. El hakim, hikmeti vardır. Çocuk götürüm doğar. Hikmeti var muhtemelen. Ana baba istemez. Böyle olmasın ister böyle. Hikmetler var muhtemelen böyle. Sahabat ederse ona çok sahip olur bunlar böyle. İnsan dünyada götürüm olabilir. Olabilir. Ama sahip ederse öbür alemde rahatlar muhtemelenler. Bir muhtemelen zat varmış. Anadan doğma ama kör. Anadan doğma. Hiç dünya görmemişler böyle. Ama halden memnun ama. Hiç geç değil böyle. Allah ile arası iyi. Yetiyor Allah. Yetiyor Mevlam kesin Allah. Bir gün acıyorlar bir toplantıda. Vah vah ah vah. Gel işte ne oldu hayrola? Acıyoruz. Neye? Hiç dünyayı görmedin sen. Bak dünyada bir şey var. Evler var, ağaçlar var, meyveler var, şunlar var, bunlar var, şunlar bunlar var, var, var. Peki ne olacak sonra diyor? Ne olacak bunlar diyor? İşte ölecek, alacak, çocuk bunlar bu şekilde verecek. Allah yeter bana muhtemelen. Ben Allah'ım buldum, Allah bana yeter muhtemelen. Yeter diye böyle şey. Gerçekten Allah kuluna yetiyor muhtemelenler. Bir gün Hazreti Hayyan tabiinden Hazretleri bir uzak kendisi böyle. Bu dönem zat. Bu Hazreti Vesekar'ın aşık olmuş. Vesekar'ın aşık olmuş. Vesekarhaneye. Bunu kafasına koyuyor. Ben de dünya dolaşacağım o günün şartlarında. Devesiyle. Ben dünyaya geleceğim, dolaşacağım. Vesile bulmadan diyor, onu bulmadan, onu görmeden diyor, bu yolculuğuma son vermeyeceğim diyor. Bu hocam öyle diyor. Mekke, Medine, Yemen, her türlü dolaşıyor. En sonunda Irak'a geliyor. Bakıyor, Dice kenarında Vesile'yi görüyor, Abdülhakken görüyor. Abdülhakken, Dice kenarında. Oh, bir şey yok. İniyor devesinden, belki bir yere koyuyor böyle. Bekliyor. Hadi bir eser abdest alıyor. Tabi yavaş alacağım böyle. Gayet böyle sıvazıya sıvazıya böyle. Özene bezene böyle. Tadını ala alayım böyle. Tadını ala ala böyle. Öyle abdest alıyor böylece. Ona imreniyor bir abdest almasına böyle. Alıyor. Hiç buna bakmıyor ama. Bakmıyor. Hiç dünya konuşmadan hem dönüyor kıbleye. Allah tekbir alıyor. Namaz oluyor böylece. Namaz kılıyor. İki rekat namaz kılıyor ama çok uzun süre iki rekatta böyle. Doymuyor ki namaza. Allah ile beraber şey, Allah hızlandırır. Doymuyor ki namaza böyle şey. Geliyor ona böyle. Feyze tatlara geliyor. Feyze geliyor kendisine böyle. Sanki cehennette yaşıyor ama o hal yaşıyor böylece. Selam verince yanına gidiyor. Selam veriyor yanına gidiyor. Ya Veysel, ben sana aşıkım. Ben Allah'ı seni seviyorum diyor. Bak sen Allah'ı nasip buldum size elhamdülillah. Biliyorum vaktin dar. Ben de uğraşacak zamanın yok. Ne olur bana bir nasihatte bulun bana. Bir tavsiye bir şey bana bu. Onu amel edeyim. Şöyle bakıyor şöyle bir bakıyor, bakıyor şöyle bir duruma bakıyor. Daha başka konuşacak onlara böylece. Ona şunu soruyor. Sen Allah'ı biliyor musun diyor. Allah'ı biliyor musun Celle Celaluhu? Allah'ı biliyor musun sen? Kişi bir kenara bakıyor böyle. O an Allah'ı biliyor ama. Daha önce biliyordu ama o anda başka bir şey var böyle. O anda Allah'ı bildiğini biliyor Allah'ı böylece. Ki Allah azametini biliyor anda böylece. O mutlak hakimiyet, egemenlik böyle. Bütün zerre emrinde Allah'ın varlığı, birliği, kul azameti tam canlı gönlünde böylece. Evet, veş diyor. Şu Allah'ı bildim öyle diyor. Yeter sana diyor. O sen yeter böyle diyor. Bu kişi şimdi duruyor böyle. Tabii şu tat almış bundan böyle. O güzel bir hal almış ki o kadar meşhur ya böyle. Cezbeye giriyor. O kadar tatlı bir fiyatı böyle. Yetiyor Allah'ın geçsin kendisine. Arayacak deniyor. Veysel be. Allah için bir nasıl da bulmuşsun bana diyor. Bir de iki olsun şimdi sabahı diyor. İşte bakıyor durumu Allah biliyor şimdi böyle. Şimdi buna diyor ki Allah seni biliyor mu? Allah seni biliyor mu? O anda Allah bildiğini biliyor bu şimdi. Evet biliyor. Yeter diyor. Başka bilmeseysin sana yeter bu diyor. Bilemiyor. Gerçekten muhteremler bir insan ölüm anında ölüm Allah kişiyi kuluyorum biliyor mu? Yeter mi? Yetiyor mu? Yetiyor. Kişi hastanede ünlü kişi paralı kişi en modern hastanede yatan 3-5 tane profesör cihazlara bağlanmış hemşire etrafında pır dönüyorlar böyle bir şekilde böylece. Bana faydası yok sıfır mı? Can çekişir, kimsen fayda vermeyecek. Ama Allah biliyorsa, kul biliyorsa böyle, Allah ile beraberse, Allah'tan bilir mi? Getiyor mu? Getiyor böylece. Kişi kabre konulduğu zaman ne oluyor? Acı ediyor insanlar, işçi başlıyor, işçi var insana böyle. Hem acır acır, hemen toprak altı üzerine diziliyor, tek gidiyor, gidiyor böyle. Kul tek başına yapayalnız kalıyor böyle. O an bana çok hüzünlük veriyor muhtemelen. Ben mücadeleye gittim mi bir dönüp bakarım şöyle ki herkes gidiyorlar. O da bizim zamanlara dönüp gidiyor böyle başını gömüp tek başına kaldı mesela böyle. Yani hüzünlü an böylece o kişi arkadan bakıp görüyor onlara bu şekilde böylece. Bakıp görüyor böylece. Eğer kulun Allah ile arası iyiyse, Allah dostu ise, Allah biliyorsa yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? İsteyin başta böyle. Gidin diyor. Gidin diyor. İsteyin başta böyle. İsteyin başta böyle. Lillahi Teala Fatiha.